سر ملاقات کا، روبرو ان کے وہ بے خطر آ گئے، سامنے ان کے رب بے حجاب آ گیا، روبرو ان کے وہ بے خطر آ گئے، اللہ اللہ منظر ملاقات کا، روبرو ان کے وہ بے خطر آ گئے، سامنے ان کے رب بے حجاب آ گیا، جس نے ان پر دل سے درود، جس نے بھیجا محبت سے ان کو سلام، جس نے ان پر پڑھا صدق دل سے درود، جس نے بھیجا محبت سے ان کو سلام، مصطفیٰ نے اسے آپ خود سن لیا، مصطفیٰ کا اسے خود جواب آ گیا، مصطفیٰ نے اسے آپ خود سن لیا، مصطفیٰ کا اسے خود جواب آپ خود سن لیا، تذکرہ ان کے روئے منور کا جب اہل دل کی زبان سے ہوا ایریا، تذکرہ دل کی زبان سے ہوا ایریاز، روشنی اس کی دل میں اتری میرے، جیسے اس میں کوئی آفتاب آ گیا، روشنی اس کی دل میں اتری میرے، روشنی اس کی دل میں اتری میرے، جیسے اس میں کوئی آفتاب آ گیا، جب سے ان کی نگاہیں کرم ہو گئی، زندگی میں میری انقلاب آ گیا، چھٹ گئے غم کے بادل لبوں پر میرے، جب اس میں رسالت ماں